viața mea, Iisus. Haina lui curată mă cheamă să cred că poate să dea vindecare trupului meu slăbit și păcătos. Trecând prin fața mea, Iisus, haina lui curată mă cheamă să cred că poate să dea vindecare trupului meu slăbit și păcătos. Mă ating de tine, dar nu oricum, mă ating să primesc har, să curgă din tine putere, privirea ta mi-e dar. Mă ating de tine, dar nu oricum, mă ating să primesc har, să curgă din tine putere, privirea ta mi-e dat. Aștept să ajungi în dreptul meu, să apuc să-ți văd fața senină, să-mi dea vindecare chipul tău. Mă ating de tine, dar nu oricum, mă ating să primesc har, să curgă din tine putere, privirea ta mi-e dat. Mă ating de tine, dar nu oricum, mă ating să primesc har, curgă din tine putere, privirea ta mi-e dat. O, ce vrednic e Iisus de laudele noastre, viața lui în viața noastră astăzi să se arate. Când atingem haina lui cu credință mare, cu putere negreșit, primim vindecare. O, ce vrednic e Iisus de laudele noastre, viața lui în viața noastră astăzi să se arate. Când atingem haina lui cu credință mare, cu putere negreșit, primim vindecare. Să curgă din tine putere, privirea ta mi-e dat. Mă ating de tine, dar nu oricum, mă ating să primesc har, să curgă din tine putere,